Radio 1. Het NOS-journaal. Het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen pleit voor extra hulp aan Gaza, want er is veel te weinig eten. De organisatie zegt dat hongersnood dreigt voor 40% van de inwoners. En daarom roept de organisatie op tot een humanitair staakt-het-vuren. Het hoge waterpeil in het IJsselmeer is vandaag met 10 centimeter gezakt, doordat er veel water kon worden geloosd in de Waddenzee. Maar de komende dagen wordt het afvoeren van het water weer lastiger. Dat heeft te maken met springtij op zee en een stormachtige wind aan de kust. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over een dodelijk ongeluk op de Waddenzee. Daarbij brak vorig jaar een giek van een schip. De giek viel op een meisje van 12 jaar en dat overleed. De schipper kreeg een taakstraf, maar justitie wil dat de man ook een beroepsverbod krijgt. En Dirk Kuyt heeft zijn tweede klus te pakken als voetbaltrainer. Hij tekent tot eind van dit seizoen bij het Belgische Beerschot. De club komt uit op het tweede niveau in België en deelt de koppositie met Zulte Waregem. ANWB Verkeersinformatie. 30 kilometer file in het land. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar de Duitse grens tot aan Zevenaar over 4 kilometer. Kwartiertje vertraging daar. Bij Zevenaar is nu een ongeluk gebeurd en is de weg dicht. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Velperbroek 20 minuten vertraging door 13 kilometer file. En een kwartiertje op onthouden op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen bij Nijmegen 3 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en tot 4 uur hebben we volop aandacht voor economie in Geld of je leven. En als er nou iets is dat gaat over geld en overleven, dan is dat natuurlijk het huis waarin je woont. Maar vooral voor veel twintigers en dertigers is een huis bijna niet te vinden. En deze 32-jarige man is de wanhoop nabij. Je zou bijna gaan zeggen, ik ga de straat op, dan ga ik maar een maand dakloos wonen en dat ik dan ergens kan aankloppen met, hoi, mag ik een voorrangsregeling, want ik woon op straat. Geld of je leven? En het komend half uur ga ik praten over twee onderwerpen die het afgelopen jaar grote impact hadden op onze economie. Heb ik het over het tekort aan huizen en ook over het tekort aan arbeidskrachten. Want hoe hebben die problemen kunnen ontstaan en is er nog hoop op een oplossing? Dat ga ik vragen aan woningmarkteconoom bij de Rabobank, Nick Vrieselaar, en aan hoogleraar economie van de Verzorgingsstaat aan de Universiteit Utrecht, Janneke Plantinga. Goedemiddag allebei, goed dat jullie er zijn. Nick Vrieselaar, dit jaar stond best wel in het teken weer, economisch gezien, van het woningtekort. Kort, maar ik had het gevoel dat dat ook in het jaaroverzicht van 2022 of 2021 had kunnen staan. Het is een beetje een trend van de laatste jaren. Ja, het is. Je ziet echt dat het echt een structureel probleem is. Waarvoor een hele eenvoudige oplossing helaas ook niet heel voorhanden is. Mm-hmm. Dus dit domineert inderdaad al een paar jaar de lijstjes. En dit zal ook de komende jaren wel hoog op de prioriteitenlijst staan van problemen. En wat springt er dan dit jaar uit? Is die problematiek precies hetzelfde als in 2021 of 2022, of zie je economisch wat anders gebeuren? Nee, eigenlijk is wat we voor in 2021 en de jaren ervoor hadden, was natuurlijk heel veel vraag naar huizen. We hebben veel mensen die op zoek zijn naar een woning. Mm-hmm. En tegelijkertijd een tekort aan huizen. Nou, dat zien we eigenlijk dit jaar gewoon weer helemaal opnieuw. En volgende jaar, komende jaar waarschijnlijk ook. Dus we kunnen nu ook alvast terugkijken op 2024? Ja, eigenlijk wel. Want we verwachten inderdaad dat er komend jaar echt fors minder huizen zullen worden gebouwd. Maar je ziet dat er nog steeds heel erg veel vraag is naar huizen. Dat zie je bijvoorbeeld in de huizenprijzen. Die zijn alweer een half jaar aan het stijgen. En ook best een grap ook. Ja, en hoe komt dat? Ja, eigenlijk, ja, zoals ik zei, vraag en aanbod. Hè. Dus er is veel vraag naar huizen. Je ziet dat er nog steeds weinig aanbod is. Nee, maar dat is natuurlijk, dat is al 3 jaar zo. Maar het afgelopen jaar gaat het weer harder. Is daar dan een specifieke oorzaak voor aan te wijzen? Nee, ik denk eigenlijk wat je ziet is dat we vorig jaar stond de huizenmarkt natuurlijk ook in het teken van die enorm opgelopen hypotheekrentes. En die dalende huizenprijzen als gevolg. Maar wat je eigenlijk dit jaar ziet is dat die huizenprijzen in het begin van het jaar nog wat verder daalden. Maar eigenlijk ook sneller dan verwacht weer begonnen met stijgen. En ook vrij hard weer stijgen. Eigenlijk al vanaf de zomer van dit jaar stijgen de huizenprijzen alweer. Mm-hmm. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat die hypotheekrente wat is gestabiliseerd. Maar dat je ziet dat door die hoge inflatie nemen de lonen ook weer toe. Misschien niet zo hard als veel mensen zouden willen. Maar mensen krijgen langzaam wel inflatiecorrectie. Dat betekent dat ze een groter inkomen hebben, kunnen ze meer lenen en dus weer meer bieden op huizen. En dat moet je ook, want het is echt een concurrentiestrijd. En dat leidt er weer toe dat huizen duurder worden. Want laten we eventjes proberen uit te zoomen, want we hebben natuurlijk ook in dit programma best vaak over het woningtekort, ja. Maar dan heel vaak over het nieuws. Als we eventjes wat verder terugkijken, wanneer is dat woningtekort eigenlijk ontstaan? Waar is de basis voor dit probleem gelegd? Nou, eigenlijk als je heel ver teruggaat, dan is de basis gelegd in de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn natuurlijk heel veel huizen verloren gegaan en ook werd natuurlijk vanzelfsprekend minder gebouwd. Maar eigenlijk sindsdien hebben we altijd een beetje een tekort aan huizen. Er is altijd een beetje spanning op de woningmarkt. En dat is deels ook vanuit het beleid. Er wordt in Nederland ook een beetje aangestuurd op een, zoals men in Den Haag dat zegt, een klein maar beheersbaar woningtekort. We willen niet te veel, of de maatschappij Den Haag wil niet te veel huizen, want dan krijg je misschien wat leegstand. Krijg je verpaupering, krijg je leegstaande panden, dichtgetimmerde ramen. Het klinkt als buitenstaander heel raar dat je altijd een klein beetje tekort wil hebben. Ja, dus je wil altijd een beetje spanning op de huismarkt. En dat is echt om te voorkomen dat huizen en straten leeg komen te staan, is het idee. Maar dat woningtekort, dat is wel eens eigenlijk onbeheersbaar en ongecontroleerd groot. En dat is eigenlijk, zie je vanaf de jaren 90, zie je dat woningtekort juist veel wat ongecontroleerder wordt, veel meer oploopt. Vanaf de jaren 70 zijn we veel minder gaan bouwen. Om een idee te geven, in de jaren 60, 70 en 80 bouwden we elk jaar nog zo'n 110.000 tot 120.000 huizen per jaar. En dat is vanaf de jaren 90 is dat steeds minder geworden. En tot aan tussen 2010 en 2020 bouwden we nog maar ongeveer 58.000 huizen per jaar. Dus bijna een halvering van het aantal huizen dat we per jaar bouwen. Terwijl het aantal huishoudens juist veel sterker is toegenomen dan toen ook verwacht. Dus eigenlijk in de jaren 90 dacht men, ach ja, we hoeven niet meer zoveel te bouwen. De bevolking groeit niet meer zo sterk. We kunnen wel een tandje terug doen. Maar je ziet eigenlijk dat we er nu echt honderdduizenden meer huishoudens hebben dan toen verwacht. En in combinatie met dat we ook echt minder zijn gaan bouwen, begint dat steeds meer te knellen. Ja, en hoe komt het dat we minder zijn gaan bouwen? Is het dus alleen omdat we dachten, we hebben het niet meer nodig? Of zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen? Nou, het idee inderdaad dat we het niet meer nodig hebben, dat Nederland wel bijna af is en dat de bevolking niet meer zo sterk groeit. Maar ook in de jaren 90 vatte men het idee op dat misschien de markt beter zou kunnen oplossen, de woningmarktuitdagingen, dan voorheen. Toen was er wat meer sterke regie, was er echt meer volkshuisvesting. Ja, dat is ook weggehaald uit Den Haag. Hè? Dat hoor je nu ook vaak. Klopt. En vanaf de jaren 90 ontstond het idee, dat kunnen we meer aan de markt overlaten. Je kan veel beter voorzien in de huizen waar men behoefte aan heeft. Maar je zou kunnen zeggen, het is lastig om precies één oorzaak aan te wijzen. Maar het speelt waarschijnlijk mee dat de markt het dus toch een beetje heeft laten afweten. Dat men toen dus hoe komt dat? Want je zou zeggen, de markt of de private partijen kunnen ontzettend veel verdienen aan het bouwen van nieuwe huizen. Waarom is de markt dan niet in staat om dat op te lossen? Nou, het zou dus ook opnieuw in combinatie kunnen zijn met dat die bevolkingsprognoses eigenlijk uitgingen van minder mensen dan er nu toch zijn. Maar ook omdat je ziet dat marktpartijen toch eigenlijk hebben ontdekt dat er zeker geld valt te verdienen door huizen te bouwen. Maar misschien niet de huizen waar een bijstandsmoeder woont. Maar vooral de huizen waar mensen met het driekommodaal inkomen. Dus ze hebben zich wellicht meer gericht op de wat chicere woningen. En minder eigenlijk op dat brede volkshuisvestelijke pakket. Dus ook sociale huurwoningen, middenhuurwoningen, et cetera. Maar goed, je ziet ook natuurlijk dat er vanaf de jaren 90 en zeker van het laatste 10, 15 jaar, bijvoorbeeld ook bejaardenhuizen, dat kennen we eigenlijk nu niet meer. Hè? Dus maar goed ook, hè, mensen worden steeds ouder, worden ook fitter oud, worden welvarender. Willen dus ook langer en blijven ook langer in hun eigen woning wonen. Dus dat is ook een combinatie van dat we weinig hebben gebouwd. En de huizen die we nu hebben zijn ook misschien niet zo perfect verdeeld. Hè? Dus je hebt inderdaad mensen op leeftijd die in relatief grote huizen wonen en jonge gezinnen die in relatief kleine huizen wonen. Dus dat botst natuurlijk ook, dat schuurt ook. Ja, u hoort ook vaak, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, over het arbeidstekort, Janneke Planting. Geldt dat in de bouw ook als een groot probleem? Vaklieden, denk ik wel. Tegelijkertijd, ik heb net nog opgezocht van de CBS en van die mooie overzichten van waar allemaal tekorten zijn. Nou, eigenlijk overal. Mm-hmm. Met één uitzondering, of een paar. Een chauffeurs bijvoorbeeld, daar hebben we voldoende van. Okay. Maar ook hulpkrachten in de bouw viel mee op. Oh, maar goed, kennelijk echt vaklieden. Ja. Dat weet ook iedereen, zeg maar, die privé een keuken wil verbouwen of een serre aan het huis wil maken. Daar is nog steeds een groot tekort in. Ja, zijn er manieren om mensen ook economisch, want het wordt natuurlijk ook vaak gezegd, misschien ouderen blijven wat te lang in grote huizen wonen, want we hebben geen bejaardentehuizen meer. Zijn er economische prikkels denkbaar om daar een beetje een verhuisstroom op gang te brengen? Ja, nou ja, je kunt het aantrekkelijker maken natuurlijk voor mensen om inderdaad, ja, fiscaal kun je misschien iets doen. Maar over het algemeen, ja, mensen zijn conservatief in dit soort dingen. Hè, waar ze zitten, dat kennen ze. Ja. En ze vinden het dan ingewikkeld om een stap te maken. Ja, heb jij daar ideeën over, Nick Vrieselaar, hoe je een beetje die doorstroming in stand kan houden? Goed, ook uiteindelijk valt of staat dat ook natuurlijk met aanbod. Hè? Dus waar jongeren tegenaan lopen, daar lopen ook veel ouderen tegenaan. Hè? Eigenlijk zijn ze in zekere zin op zoek naar hetzelfde type huis. Een beetje in de stad, hè? Dicht bij voorzieningen. En dan, nou goed, is dat voor jongeren is dat misschien meer de kroeg. En voor ouderen is dat wellicht misschien het theater of het, nou, toch ook het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld gelijkvloers, dus een appartementflat. Maar ja, die zijn er niet. Die zijn er voor jongeren niet. Die zijn er ook voor ouderen niet. Dus we kunnen ouderen wel heel erg aanspreken dat ze nou ja, op moeten. Dat ze moeten weggaan uit hun eengezinswoningen. Maar ja, als zij ook nergens heen kunnen, dan is dat natuurlijk een beetje een loze kreet. Maar wat je zei, en dan moet je met hele, als je dat wel echt zou willen aansporen, dan moet je met draconische maatregelen komen. Zoals bijvoorbeeld, nou, dat je zegt, je mag per persoon in een huishouden, mag je, ik noem maar wat, 40 of 50 vierkante meter hebben. En daarboven ga je fors meer belasting betalen. Dus dat je die onroerend zaakbelasting ombuigt naar een soort vierkante meterbelasting. Zodat je eigenlijk wordt geprikkeld om, als het kan, dat je financieel wordt geprikkeld om wat kleiner te wonen. Maar dat is wel ingrijpend, hoor, als je dat doet, exact, toch? Exact. En dat zijn zo'n klein beetje draconische dingen. En waar moeten die mensen vervolgens heen? Want die huizen zijn er dus niet voor jongeren, niet voor ouderen. Dus ja, dan valt of staat het toch uiteindelijk ook weer met het aanbod van huizen. Ja. Toch eventjes, jij zei ook al, het is het jaar waarin de rente omhoog ging. Ik bedoel, dat merk je denk ik allemaal, ook op je spaarrekening. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de hypotheekrente. Hoe komt het dat, normaal zeg je, hogere rente, oké, dan is het duurder om te lenen, dus dan zullen de huizenprijzen wel iets zakken. Hoe komt het dat in 2023 niet gebeurd is? Nou, het is dus eigenlijk, de rente is natuurlijk, begin vorig jaar 2022 is hij heel sterk opgelopen. In een half jaar tijd van pak een beetje 1,5% naar 4,5%. Ja. Nou, dat betekent voor de gemiddelde huizenkoper dat je zo'n 30.000, 40.000 euro minder kunt lenen. Dat heeft er ook toen geleid dat die huizenprijzen zijn gaan dalen. Tot een beetje het voorjaar van dit jaar. Maar wat je eigenlijk ziet is dat, ja, die rente is natuurlijk heel hard omhoog gegaan vanwege de hoge inflatie. En om die inflatie een beetje te beteugelen. Maar je ziet dat zo'n inflatie leidt er ook op lange termijn dus toe dat de inkomens mogen. Hè? Dat we een inflatiecrisis krijgen. Dus je ziet eigenlijk, ja, rente omhoog kun je minder lenen, minder vraag naar huizen, goedkopere huizen, of in ieder geval dalende huisprijzen. Maar op lange termijn zie je dat mensen juist een hoger inkomen krijgen vanwege de inflatie. Compenseert dat weer? Ja, dat compenseert weer. Dan kunnen ze daardoor weer namelijk weer meer lenen en dus meer bieden op hun huizen. En die worden daardoor weer duurder. En dat zie je dus eigenlijk dit jaar ook. Dus je zag eigenlijk dat de cao-lonen zijn dit jaar fors hoger dan vorig jaar. Stijgen volgend jaar ook naar verwachting weer verder. En dat zorgt er dus weer voor dat mensen meer kunnen lenen. En ja, er is nog steeds kennelijk dus echt een ontzettend grote vraag naar huizen. Ja. En dat zorgt dus voor dat mensen weer echt, ja, met elkaar moeten concurreren. En dus al die biedkracht weer gaan gebruiken om een huis kunnen bemachtigen. Verwachtingen spelen wellicht ook een rol. Hè? Dat je verleden jaar echt dacht van dat de huizenprijzen wel gaan dalen. En inmiddels denk je van, nou ja, dat is dus niet het geval. Dus dan. Ja, heel goed punt. Ja, nou, dat je inderdaad denkt van, nou, ik kijk even de kat uit de boom en ik wacht. Ik ga een beetje kijken of ik misschien weer wat goedkoper wordt. Precies, in de bodem van de markt. Maar dan merk je dat er in het voorjaar beginnen de berichten te komen dat het toch niet zo. Dat de prijzen waren over best wel hard gedaald toen, hoor. Maar dat je toch dat de markt weer keert naar stijgende prijzen. En dan krijg je misschien toch inderdaad, precies wat u beschrijft, dat inhaaleffect. Dat mensen denken, ah, verdraaid, ze gaan niet verder dalen. Nu moet ik er toch bij zijn. En dan krijg je, dat hoor je anekdotisch van makelaars, dat het toch best wel weer, ja, echt wel weer druk is. Ja. Toch even, als het dan een huis te duur is om te gaan wonen, dan denk je, het is altijd lekker om extra te kunnen lenen. Er werd bijvoorbeeld ook in de politieke partijprogramma's voor de verkiezingen best wel veel gepleit voor, nou ja, wat ruimere, dat heet dan leennormen, hè, dat je eigenlijk meer kan lenen om een huis te kopen. Helpt dat? Want dan, nou ja, heb je meer geld om dan een duur huis te kopen, zou je zeggen. Nee, dat werkt ook echt averechts. Dus dat is een slecht plan. Ja, je vroeg eigenlijk, waarom zijn huizen, waarom zijn we gekomen waar we zijn gekomen? Nou, dat komt dus omdat we vanaf de jaren 80, 90 steeds minder zijn gaan bouwen. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je dat mensen zich steeds dieper in de schulden mochten steken. Ja, dus ten opzichte van een inkomen mag je steeds meer lenen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je, ja, maar meer lenen, dat betekent dat het levert geen enkele extra woning op. Het levert geen enkele extra huiseigenaar op. Het enige waartoe meer lenen leidt, zijn hogere schulden en duurdere huizen. Want je gaat, stel dat ik meer kan lenen, dan biedt dat mij natuurlijk een streepje voor op de woningmarkt. Ja. Maar hoe het meestal werkt is dat bijna iedereen mag meer lenen. Dus jij ook en u ook mag ook meer lenen. Dus wij gaan, en dan, dat betekent dat mijn relatieve positie natuurlijk helemaal niet verandert. Dus we zijn, dus iedereen gaat die extra leenkracht ook inzetten. Je gaat alleen maar meer bieden. Precies, je gaat alleen maar meer bieden. Dus dat betekent dat je eigenlijk je krijgt er geen extra huizen door. Het betekent gewoon dat de huizen die je hebt worden duurder. En dus wat je ziet. En wie wordt er dan rijk van? Ja, wie wordt er rijk van? Nou, dat is natuurlijk aan de ene kant gunstig voor hypotheekverstrekkers. Want die kunnen daardoor wat hogere hypotheken verstrekken. Iets meer marge. En het is natuurlijk gunstig voor de bezittende klasse. Ja, dat klinkt wel heel erg communistisch voor mij. Maar het is eigenlijk voor de huiseigenaar. Maar de huiseigenaar als hij zijn huis verkoopt, die moet ook weer naar een duurder huis. Ja. Dus die heeft dat geld ook weer nodig. Dus wie profiteert dan uiteindelijk van? Uiteindelijk degene die ervan profiteert zijn grondeigenaren en woningbeleggers. Dus investeerders. Want zij zijn uiteindelijk, als we het hebben over de huizenprijs, dan hebben we het vooral over de plek. En makelaars zeggen ook altijd locatie. Het is vooral de grond waarop het huis staat, de plek, die veel duurder wordt. Dus dat is uiteindelijk de grondbezitters. Die hebben daar profijt van. Maar als gewone starter heb je er echt geen reden. Okay, stop met het verhogen van die leennormen dus. Dat is geen oplossing. Zie jij wel oplossingen zodat 2024 toch een beetje blijer eindigen dan 2023 als het om de huizenmarkt gaat? Het is eigenlijk hartstikke simpel. Hè? Dus aan de kant van de vraag, dus bijvoorbeeld met die leennorm, moet je eigenlijk niet zoveel doen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. En besteed die tijd en aandacht en die middelen dan aan het bouwen van woningen. Want uiteindelijk is het ook dus belangrijk dat we dat aanbod opvoeren. En ja, daarvan is het natuurlijk eigenlijk heel raar als je bedenkt dat er de laatste 20 jaar ontzettend veel vakantiewoningen worden gebouwd. Natuurlijk ook heel veel bedrijfterreinen. Je zou eigenlijk, als we dit als maatschappij echt een probleem vinden, die woningcrisis, dan zou je ook kunnen zeggen nee tegen vakantiewoningen. Het is alle hens aan dek om gewoon echte huizen te bouwen voor jonge gezinnen, voor mensen op leeftijd die veilig moeten wonen. En dus zeg nee tegen vakantiewoningen en wend alle mensen en middelen aan om echte huizen te bouwen. Ja. En toch, zonder dat ik jou in een te politieke rol wil drukken, maar je zei ook, eigenlijk is een van de redenen van het tekort is dat we meer mensen in Nederland hebben dan dat we in de jaren 90 verwachten. Helpt het ook als je toch op de een of andere manier de migratie zou beperken om te zorgen dat er gewoon minder vraag is? Of is dat maar een druppel op een gloeiende plaat? Nou goed, uiteindelijk is de reden dat we nu meer mensen hebben dan wat men 20, 30 jaar geleden had gedacht, is inderdaad deels vanwege migratie. Maar dan hebben we het niet. Maar ook overigens vanwege huishoudensvulling. Hè. Dus ik noem al, hè, mensen worden gelukkig ook ouder. Maar helaas niet allebei de partners worden ouder. Dus je hebt ook huishoudensverdunning. Jonge mensen wonen ook minder vaak samen dan vroeger. Dus je ziet ook dat er meer huishoudens. Scheidingen bijvoorbeeld. Echt scheidingen. Ah, ja. Dus dat zorgt ook voor die druk op de woningmarkt. En als we aan migranten denken, migratie denken, dan denken we vaak bijvoorbeeld ook aan vluchtelingen. Maar een van de redenen waarom de bevolking groot is, omdat Nederland ook een ontzettend aantrekkelijk land blijkt te zijn voor kenniswerkers. Denk aan die enorme groei van de regio Eindhoven. Denk aan de groei van de regio Amsterdam. En dat is natuurlijk ook een enorme opsteker. En ook een opsteker geweest voor onze economie. Dus het is een beetje het zoet met het zuur. Al die kenniswerkers in bijvoorbeeld Eindhoven, die oefenen druk uit op de woningmarkt. Maar ze voegen ook heel veel toe aan de Nederlandse economie. Dus dat is lastig. En uiteindelijk moet ik heel ook eerlijk zeggen, we wisten ook wel, hè, migratie is niet iets nieuws. Dat hebben we eigenlijk al sinds de jaren 50, 60 kennen we migratie in Nederland. Desondanks is er besloten, of heeft men besloten, om in de jaren 90 om minder woningen te bouwen. Dus het is ook een beetje ook achteraf makkelijk praten, achteraf makkelijk de schuld geven aan buitenlanders. Terwijl we eigenlijk we weten al 50, 60 jaar dat die hier zijn, dat die hier komen. Janneke Plantinga, hoogleraar economie van de verzorgingsstaat. We gaan het nu hebben over dat andere tekort. Ook een van de hoofdthema's van dit jaar, namelijk het arbeidstekort. Daarvan zegt Nick Vrieselaar, dat is een beetje het zoet en het zuur. Het zuur hebben op de woningmarkt, het zoet van migratie misschien soms wel op de arbeidsmarkt. Om die tekorten te verlichten, ziet u dat ook zo? Deels is dat zeker zo, maar er zijn ook andere, spelen ook andere aspecten een rol. Ja. Dit gaat over kenniswerkers. Hè. We hebben ook arbeidsmigratie om andere tekorten op te lossen. Bijvoorbeeld in de glas- en tuinbouw en et cetera. Ja. En dat gaat dan over heel andere banen. En over heel andere werknemersprofielen. En dat op zich is wel gezegd van, we moeten misschien ook eens in Nederland nadenken. Ja, wat willen we niet en wat kunnen we niet? En bij die kenniswerkers zit, dat kunnen we niet. Hè. Of tenminste, we hebben extra kennis nodig om onze welvaart te behouden. Maar er zit ook een kwestie in van, willen we die banen wel? Dat is ook een serieuze vraag. En dat speelt dan in de glastuinbouw of in allerlei andere sectoren. Maar dat is een mooi bruggetje natuurlijk tussen de woningmarkt en de arbeidsmarkt om over die migratie te hebben. Maar die tekorten op de arbeidsmarkt spelen ook eigenlijk over de hele breedte. En is niet alleen een kwestie van dat we dat op kunnen lossen met migratie. Nee. Waar ik me de laatste tijd ook vooral bezig gehouden heb, is het tekort in de zorg en tekort in het onderwijs. En daar zijn migratie is daar juist ingewikkeld, omdat in het onderwijs en in de zorg is taal ook heel belangrijk. Ja, ja. Je verstaanbaar kunnen maken met je cliënt of met de leerling is natuurlijk belangrijk, ja. Maar ook onderling, hè, de mensen die in de zorg of in het onderwijs werken onderling. Dus daar zie ik eigenlijk weinig ruimte van dat tekort zal worden opgelost. Dus afgezien van woningperikelen, zie ik weinig ruimte dat het tekort zal worden opgelost door arbeidsmigratie. Want toch eventjes, als je het hebt over het tekort op de arbeidsmarkt, dat wordt vaak genoemd als een probleem voor onze economie. Ja, gewoon als simpele ziel denk ik ook dat het is ook wel fijn, want als ik het hier niet meer leuk vind, zeker, kan ik zo bij de buren bellen, ja. En die hebben ook wel werk voor, ja, me, en dan ga ik ergens anders solliciteren. Ja. Ja. Het is toch ook heel fijn dat we geen werkloosheid hebben? Dat is misschien ook een kwestie van zoet en zuur. Daar zit dus ook een hele positieve kant aan. Ja. Inderdaad, voor jou als individuele werknemer. Je denkt van, nou, als ik het hier niet meer leuk vind, dan is de arbeidsmobiliteit dus ook relatief hoog. Ja. Maar dat betekent dus ook dat sectoren die als minder aantrekkelijk worden beoordeeld, dat die ook een grote uitstroom kennen. En bijvoorbeeld in het onderwijs is dat wel heel begint dat echt zorgelijk te worden. En zo'n een tekort van 9-10% in de totale populatie is gewoon eigenlijk te veel voor die sector. In de zorg is dat ook inmiddels, in absolute aantallen is het helemaal 40.000 FTE. Dat zijn enorme aantallen. En als je dat doortrekt naar tussen nu en, jij had het over 1924, maar als je dat doortrekt over 10 jaar bijvoorbeeld, worden 200.000 FTE tekorten. Ja, dat zijn enorme aantallen. Ja, dus waar halen we die mensen vandaan? En wat betekent dat? En ik denk op dit moment zijn er serieuze zorgen over de continuïteit en de kwaliteit van zowel het aanbod in de zorg als ook in de scholing. En wat zijn de diepere oorzaken onder dat arbeidstekort? Kunnen we dat aanwijzen? Demografie speelt hier een rol. Is dat gewoon een vergrijzing? Ja, en bijvoorbeeld in de zorg. Alle babyboomers die zijn nu, 80, et cetera. Dus dat speelt een rol. De aantrekkingskracht van de sector. De werkdruk is hoog. Of althans wordt gepercipieerd als hoog. Het is altijd wel ingewikkeld van of dat nou echt feitelijk zo is. Maar wordt gepercipieerd als hoog. Mm-hmm. Dus de aantrekkelijkheid van het werken in de zorg. Of het werken in het onderwijs. Wordt niet als heel hoog beoordeeld. Mm-hmm. Dat maakt dus juist in een krappe arbeidsmarkt dat men denkt, weet je wat, ik ga wat anders doen. Waardoor je een soort versterkend effect krijgt. Het effect is dus inderdaad dat bijvoorbeeld ZZP'er in de zorg, je kunt je dat als individueel, als individu kun je dat heel goed voorstellen. Dat mensen zeggen, ik ga als ZZP'er werken in de zorg. Heb ik meer grip over mijn eigen agenda? Kan ik de diensten zelf bepalen, et cetera? Maar het resultaat is dat mensen die dus nog als werknemer in de zorg dan minder grip op hun agenda en minder grip op de diensten krijgen, et cetera. En dus je krijgt een versterkend effect. En dat is eigenlijk ook zo in het onderwijs. Want de tekorten zijn niet gelijk verdeeld, maar ook binnen die sectoren zijn de tekorten ook weer niet gelijk verdeeld. Dus als je nu kijkt in het onderwijs, waar zitten de grootste tekorten? Ja, die zitten bijvoorbeeld in de Randstad en die zitten bij het speciaal onderwijs. Gewoon scholen waar het wat moeilijker is om te werken. Dus hoe complexer dus de leerlingenpopulatie, hoe groter het tekort. Terwijl wat je eigenlijk wilt, is dat juist daar zeg maar, zo goed mogelijk onderwijs wordt gegeven. Ja. Ik las ergens van dat het tekort in het onderwijs, dat is de moeder van alle tekorten. En dat is misschien, maar het is wel een mooi, beeld. En het is ook, het is niet, je kunt bijvoorbeeld onderwijs, je kunt het niet rantsoeneren. Je kunt niet zeggen van nou dan maar even niet. Of ja, je kunt daar wel pogingen te doen wellicht om te zeggen van nou bieden alleen maar onderwijs aan op 4 dagen in de week. Maar in principe heeft een kind recht op onderwijs. Het kind verdient gewoon zo goed mogelijk onderwijs. Dus we hebben dat gewoon te leveren. En het is buitengewoon zorgelijk wanneer we niet in staat zijn om dat juist de groepen die relatief kwetsbaar zijn ook inderdaad die zorg te bieden. Maar kun je dan onderwijs ook te bieden. Kun je dan ook zeggen dat dat misschien wel ook economisch gezien dus meer schade doet als je in het onderwijs je tekorten hebt dan dat je dat op andere plekken hebt, bijvoorbeeld in de techniek of in de zorg? We hadden het zo net over tekorten in de bouw. Kijk, als jij je keuken niet binnen een jaar verbouwd kunt krijgen of die serre, denk ik, het is lastig, het is vervelend, maar het is niet het gaat niet echt om vitale sectoren en onderwijs en zorg, dat ja, dat verdienen we als samenleving van dat we dat op orde krijgen. En beide sectoren, ik heb nog niet kinderopvang genoemd, maar ook daar zijn grote tekorten. Het is belangrijk dat we dat ook om voor de rest, zeg maar, het arbeidsaanbod op orde te houden. Van dat we dus goed ook een sluitend systeem hebben van onderwijsuren en ook kinderopvang. Dat kan me ook voorstellen. Zodat mensen ook daadwerkelijk binnen een context werken waarin het ook als logisch wordt gezien dat men een redelijke omvang van het aantal uren actief is op de arbeidsmarkt. Maar hoe gaan we dat doen? Nou ja, dat is inderdaad echt wel een issue. Vooral wanneer je denkt van wat zijn de oplossingen die de techniek kan bieden? Ook niet echt, of tenminste zie ik ook niet heel veel hier en daar wellicht, maar is ook niet heel groot. Arbeidsmigratie is dus ingewikkeld. Dus je krijgt nu rapporten waar je zegt van er zijn in feite twee sporen. We kunnen toch inderdaad minder aanbieden. We kunnen gewoon rantsoeneren. Dagen naar school. Die kinderen hartstikke blij. Vier dagen naar school. Ja, maar als samenleving is natuurlijk suboptimaal. Maar goed, als er niks anders te verzinnen is, dan moeten we dat doen. In de zorg gebeurt dat natuurlijk volop. Dat heet wachtlijsten, maar dat is natuurlijk gewoon een rantsoenering van de zorg. En je kunt ook zeggen van, we moeten misschien nog iets, dat is het tweede spoor dan, we moeten het misschien toch nog iets anders aanpakken. En dat is dat je veel meer nadruk legt op de professionele autonomie van de mensen die erin werken. En er is veel discussie over te veel controle, te veel... Dat roepen we al 15 jaar van, we moeten allemaal minder papierwerk enzovoort. En daar gaat niks in veranderen. Dan val je dus terug op het eerste spoor. Dan moet je het rantsoeneren. En er is misschien ook nog een derde spoor. Maar ze houden allemaal wel wat met elkaar samen. Je kunt ook zeggen van als je naar die sectoren kijkt. Met name die sectoren waar nu een groot tekort is. Daar werken veel vrouwen. Mm-hmm. En daar werken ze allemaal eigenlijk en masse in deeltijd. Zou er nou ook niet ruimte zijn om bijvoorbeeld iets meer uren per week te werken, om dat tekort weg te werken. Maar om dat tekort weg te werken en om iets meer uren in de week te kunnen werken, is het wel belangrijk dat je uit kunt gaan van schooluren die de week redelijk dekken. Ja. En dat je ook uit kunt gaan van betrouwbare kinderopvang. En dat je dus niet geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld eenzijdig opzeggen van contracten in de kinderopvang. Het is ook belangrijk dat je niet, wanneer het gaat om tekorten in de zorg, een heel groot appel wordt gedaan op mantelzorgers en op de informele sector. Dus eigenlijk, die sectoren zijn ook onderdeel van de oplossing. Dus dat is ingewikkeld, want mantelzorg is ook een oplossing om het tekort in de zorg een beetje op te vangen. Ja, precies. Dus dat is precies mijn punt wat ik wil maken. Dat is een soort spiraal. En waar we heel goed ons van bewust moeten zijn, is dat we, als we vinden dat er meer mensen per week moeten werken, en er is eigenlijk nauwelijks in Nederland nauwelijks ruimte voor meer mensen, maar het moet meer uren per persoon. Dat is belangrijk in dit verband. We moeten harder gaan werken, dan doe ik niet aan mee. Want na een half uurtje is mijn werkdag er alweer op. Janneke Plantinga, hoogleraar economie. En ook dank aan Nick Vrieselaar, econoom bij de Rabobank. Want zometeen gaat Suzanne Bosman weer een uurtje werken. Zij presenteert Radio 1 Vandaag. En wij zijn er dan met Geld of Je Leven volgend jaar weer. Ondertussen kunt u ook naar onze podcast luisteren. Die heet ook Geld of Je Leven. Ik wens u een fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Tienduizenden Nederlanders hebben ook de Amerikaanse nationaliteit, vaak zonder te weten welke consequenties dat heeft. De nationaliteit betekent dat je belastingverplichting in Amerika hebt. Als je daar voor het eerst tegenaan loopt, kan dat behoorlijk confronterend zijn. Het eerste wat ik ging doen was niet eens op mijn eigen computer thuis gaan zoeken op het internet van, is dit waar? Het is waar, maar ben je dan gedupeerde? Slachtoffer zijn, dat is niet goed, want dan heb je ook de regie niet meer. Een persoonlijk gesprek over labels die je opgeplakt krijgt en hoe je desondanks grip op je leven houdt. Altijd deurtjes open houden. Oudejaarsavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind.